كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرون مش خبره تر دغه ځای را ورسوله اياك نعبد و اياك نستعين. اياك خاص تعالی را نعبد موږ عبادت کو. دا توحید د عبودیت دا تپریسی پر توحید د ربوبیت باندې توحید د ربوبیت دلیل سی پر توحید د الوهیت باندې. نو دا درې مضمونه در سره یو په بل پسې ربط و تعلق یې سره پیدا سه. اول وار په الحمدلله شریف کې دا دعوه ثابته سوه، موضوع بحث کښېښووله سوه چې الحمدلله کمالات ټول الله لره دي. نو له دې استنباط دا وسو، دا خبر ځین راووته چې کمالات ټول الله لره دي، نو په بل چا کې نسته. انو بل څوک مستحق د دې نه ده چې الوهیت ورته ثابت شي، نو الوهیت الله ته ثابت. کله چې الوهیت الله ته ثابت شي نو له الحمدلله څخه لا اله الا الله کلمې د توحید اول جز ثابت شو. بیا یوازې په دعوه اکتفا نه وسوه، الله جل جلاله دلائل وویل. رب العالمین تربیت کوونکی د مخلوقاتو ده، پر تربیت مادي و روحي موږ وغږېدو. رحمان د رحیم ده، د رحمانیت و د رحیمیت پر اثار وژغېدو. مالک یوم الدین واکدار د ورځې د قیامت ده. دا صفتونه د الله چې رب ده، رحمان ده، رحیم ده، مالک ده، دا څلور سره صفته د الله پر الوهیت دلیل دي چې الوهیت نو یوازې الله ته ثابت ده. ځکه دغه کمالات چې له رب العالمین له ربوبیته ثابتېږي، له رحمانیت، رحیمیت، مالک، یوم الدین، دا په بل چا کې نسته. نو مستحق د الوهیت الله جل جلاله وسی. البته په رب العالمین کې توحید پر ربوبیت هم بیان سی چې هغه داسې مسله ده چې کفار یې مني. په رحمان و رحیم کې د تربیت آثار بیان سو. مالک یوم الدین کې دا خبره بیان سوه، له یوې خوا خو توحید پر ملک ده چې مالکیت یوازې الله لره ده، او له بلې خوا درېیم اصل د اصولو د ایمان ثابت سی چې د قیامت مسله ده. او په رب العالمین کې پرون موږ خبره وکړه چې د رسالت مسله هم ثابته سوه، ځکه هغه تربیت روحي ده چې الله موږ ته راکړی ده. تربیت روحي زموږ یې په عقل راکولو او په ارسال د رسول باندې، په دې باندې زموږ روحي تربیت کړی ده. نو محمد رسول الله هم له رب العالمین څخه ثابت سو. کلمه طیبه پای ته ورسېده. چې کلمه طیبه کومې تقاضاوې لري، هغه موږ ته الله جل جلاله د خپل رحمانیت او د رحیمیت په مقتضا واضح کړي دي. چې الله جل جلاله ټول هغه شیان چې د هغه عمل کول موږ ته په دنیا یا په آخرت کې ضرر رسوي، هغه الله د ضرر په طریقې راته په ګوته کړي دي. ټول هغه اعمال و اخلاق چې موږ ته په دنیا و آخرت کې نه په رسوي، د هغو تفصیل الله د نفع په شکل کې راته کړی دي. آنو چې دا خبره هم موږ ته معلومه سوه چې په کومو اعمالو کې زموږ ضرر ده، په کومو اعمالو کې زموږ نفع ده. او دا هم مشته معلومه ده چې دغه اعمال چې الله جل جلاله د ضرر رسوونکي بلیلی دي، کله یو سړی دا اعمال کوي ضرر یې محسوس نشي ونه لیدل شي، کله یو سړی دا نیک اعمال کوي ګټه یې محسوس نشي ونه لیدل شي. او د الله جل جلاله چې مشکله د ربوبیت و د رحمانیت و رحیمیت دا خبرې ولیدې، نو د الله جل جلاله دا خبره صادقه ده چې دغه الله د ضرر شیان بللی دي په هغو کې ضرر، چې الله د نفع شیان بللی دي په هغو کې نفع ده، او نفع دلته نشته نه دلته ضرر شته. که یو چاته معمولي تور ورسیږي په ټوله معنا چې الله په کومه معنا باندې کوم اعمال کوم عقاید کوم اخلاق مضر ثابت کړي دي هغه ضرر موږ دلی نه دلی یا نم نپلی دلی دنو لدیس خدا معلوم سوه چی ده دغه پشاکی دغه زمور زندگی چی ده داده زندگی که امتحان ده نتیجه بیا بلا ورز اعلانی شی. هر سری تا بخپل ده عمال و نتیجه پلاس ورکن دا پخپل دا عقل هم دا مقتزاده دیر زایون پا دغی تریکی سره دغه قیامت علا ثابت کرده ده. ربنا ما خلقت هذا باطلا، پر دغه باندې به بیا هلته موږ بحث وکړو چې صحیح عقل فطرت انساني په خپله دغې نتیجې ته رسېږي چې قیامت حتمي ده راتلونکی ده، هلته چې ځای راشي بیا به موږ خبره پرو وکړو. نو دلته چې موږ تر رحیمه ټکې پورې رارسېدو زموږ ذهنیت پر دغه خبره جوړ شي چې د جزا دپاره ورځ شته، او دغه ورځ چې دا جزاګانې تقسیمېږي مکافات و مجازات ویشل کیږي په دغه ورځ کې له الله جل جلاله ما سوا هیچ چا لره واک نست. مشرکینو خو دلته څه وړې وړې خبرې جوړې کړې دي چې پلانی به راسي پلانی، بلکې مشرکین خو پرېږده، مشرکین خو دي مشرکین، زموږ خلک لا کیسې کوي زموږ مسلمانان پلانی تعالی دی وویل ول زه به دونه، پلانی تعالی دی وویل ول زه به دونه. مقصد مې دا ده خبرم تر دغه ځایه پورې وکړ، واکدار د قیامت د ورځې الله ده، دا سیده نیکان به راسي، انبیا به راسي. نوح علیه السلام غوندې پیغمبر ته سری حدیث د بخاري راخستی د مسلم هم راخستی، نوح علیه السلام ته به خلک راسي چې موږ خو ډېر سخت په تکلیف یو، ته دونه قدر اجازه له الله وغواړه چې دا حساب شروع شي. هغه وایي چې نن دی ورځ د ګوري، داسې غصه الله ته ورغلي ده چې تر اوسه دغه غصه نه وه ورغلي، او نه به بیا د غی غصه ورسي. زه په خپله لوامه دا یم غغ مې تر خوله نه راخیږي، وام که تا الله ته خبر وکړه الله ول تا ولې اشرا وکړه. ابراهیم علیه السلام ته خلک رالو هغه جواب ورکوي، موسی علیه السلام ته خلک رالو هغه جواب ورکوي، په دغه الفاظو چې هېڅ څه زه نه سو ویلی. الله جل جلاله وایي مالک یوم الدین، واکدار الله ته، که ته وا شفاعت من ذا الذی یشفع عنده، دا بیا څوک ده په څو نشي د الله دا خبره راته کړې ده. نو د مالک یوم الدین دا معنا ده چې کله مالک یوم الدین الله سي دغه مالکیت د ورځې د قیامت کې په دق انداز ومني، وس نو ایمان ثابت سي، قیامت تسلیم سي، لکه هغه قیامت چې څنګه و هغسې دې ومني، وس کله دغه اقرار ستا راسي او دا خبره زړه تسلیم کې چې د قیامت د ورځې واکدار له الله ما سوا بل څوک نست، او د دې نظام کائنات تربیت له علامه سواله بل چا سره نست، او صفات کامله له علامه سواله بل چا نه دي ثابت، نو دغه نتیجې ته په خپل را ورسېدي چې ایاک نعبد ایاک خاص تعالره بل هیچ چا لره نه، نه پیغمبر لره، نه ملک لره، نه پیری لره، نه ستوري لره، نه اسمان لره، نه مځکه لره، نه جماداتو لره، نه حیواناتو لره، نه ور د هیچ چا عبادت نه کوي ایاک خاص. علما په دې اصطلاح پیږي ایاک د نعبدو مفعول ده، مفعول چې مقدم سي پر هغه خپل عامل باندې، دلته حصر پیدا کوي. له دې وجه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه د دغه توري ترجمه کړې داسې کړې ده چې نخصک بالعبادت ولا نعبد غیرک، موږ په عبادت سره تا خاصو له تا ما سوا د هیچ چا عبادت، عبادت وس حق د الله سي، دا توحید په العبودیت سي، تپریسه ای پرغه توحید در ربوبیت و الوهیت ایاک خاص تعالی. دلته مساله په داسې عنوان کې رااله لکه ته چې له الله سره مخامخ شوې، داسې خطاب وسو مخکې موږ ول الحمد لله، حمد الله لره ده، الله رب د عالمینو ده، الله رحمان ده، الله رحیم ده، چې ترڅو پوری د الله صفات او موږ د الله الوهیت زموږ په دغه ذهن کې داسې کوي لکه موږ سی وینو. ځکه دلائل تیر شو، دلائل مدعا په ذهن کې من کل الوجوه حاضریي، نو اوس داسې ده لکه الله سي حاضر وي. نو ځکه موږ هغه طریقه د غائب پرېښوه، د متکلم طریقه مختاره کړه، ایاک خاص تا لره الله ته خطاب وکوي، نعبد موږ عبادت کوو. ولې م الله ته خطاب وکوي؟ چونکه صفات عظیمه د الله جل جلاله ذکر سو، د قیامت د ورځې رعب و خوف زموږ په زړه کې راغی، او د رحمن و د رحیم په وجه رجا صادقه سوه ثابته سوه. نو دلته موږ کې اخلاص موجود سی، صدق موجود سی، د احسان درجې ته ورسیدو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام څخه سوال کیږي، جبرائیل علیه السلام سوال ځینې کوي په حضور د صحابو، نور سوالونه یې هم کړي دي، د هغه په خپل ځای راسي. نبی علیه الصلاه والسلام ته جبرائیل علیه السلام وویل: مل احسان یا رسول الله؟ یا د الله رسول، احسان شی دی؟ احسان معنا اخلاص په عبادت کې. نبی علیه الصلاه والسلام جواب ورکوي، وای: تعبد الله کانک تراه فانک ان لم تراه فانه یراک. د الله جل جلاله داسې عبادت کوله که ته چې ویني، ولې کې ته نه ویني، نو الله خو دې ویني. نو دلته مسله د اخلاص و صدق ته راورسېد. چې اخلاص نه وي خو بیا خبره بې فایدې ده. الله لله الدین الخالص، الله لره به هغه دین راوړي چې هغه خالص وي. سوره زمر کې د آیات راځي. نو ځکه دلته یو د اخلاص صیغه مستعمله سو، یوه بله علمي اصطلاح هم سته، خیر ده هغه به پر خپل ځای وایو. و ایاک خاص لتاسخه نستعین و موږ معاونت غواړو، لبلی نو له هیچ اسکنه وا. چونکه کمالات ټول تالره دي، واقداری ټول تالره ده، نو دبل خو اختیار نست، نو لبلی نو ولی ورکو. عینی په دغه ټکی باندې ابراهیم علی السلام جبرائیل علی السلام ته وویل، ابراهیم علی السلام چې په تال کې کښیناو، کالی ځینې وکړو، لاس یې ورو وتړل، وسې ورته ورځي. جبرائیل علی السلام ورته راغی، ول حاجت یو څه ضرورت حاجت لري، دول اما الیک پلا تاته منست. هغه پیدای چې ته مخلوق یې، ور مخلوق ده، نمرود مخلوق ده، زه مخلوق یم، مخلوق ده، مخلوق یم، داد نشي کول، له تا سره واک نست. اما الیک فلا په دې مختصرو الفاظو یې جواب ورکړی. ګوره دغه ته وایي ایمان، دغه ایمان بیا سړي ته نجات ورکوي. و ایاک خاص له تا له هیچ څخه نه، نه له پیغمبره امداد غواړو په کار کولو کې، نه له بله چا غواړو، نه له بله، خاص له تا څخه معاونت غواړو، لبل چای نه غواړو. دلته په دغه ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې درې خبرې دي. یوه خبره دا د ما مخکیم څه نومنه درته وویله، چې ایاک نعبدو و ایاک نستعین داسې عقیده ثابته کړه چې هغه د اهل قدر و عقیده یې مرد کړه، د اهل جبر عقیده یې مرد کړه. په ایاک نعبدو کې خاص تا لره عبادت موږ کوو، نسبت د عبادت یې ځان ته وکوي، دا د جبریه و عقیده رد شو. جبریه خو وایي انسان په خپله شی نسی کولای، که الله یو کار پکاو پکیږي که نه پکیږي. انسان دی دا لکه ډبره، ډبره چې ته لاس ور نه وړې ګیلی نه کې عمري دلته پرته یي. دا د جبریه عقیده ده. موږ دا ور رد کړه چې ایاک خاص تا لره نعبدو، موږ عبادت کوو. دا یې م نه وویل چې خاص ته په موږ عبادت کوې، داسې م نه وویل. ایاک نعبدو دلته بیا د قدر څه مسله کې راغله. قدریه خو بیا وایي چې خالق د پیل د بنده په خپله بنده د الله کار نه پلري. په ایاک نستعین کې مغرت کړه چې یا الله چې ستا کومک راسره نه وي، زموږ قدرت مستقل په تخلیق د افعالو کې نه ده، موږ یې نسو کولی کومک به ته راکړي. نو دلته موږ اهل سنت والجماعت نه قدریه یو نه جبریه یو. په یوه جمله کې د جبریه و خبره رد شوه، په بله جمله کې د قدریه و خبره رد شوه. البته دي کې خو دا خبره دا ډیره ګرانه دي کې چې علما و کمې خبرې کړې دي. یوه خبره دا ده چې حواله علما و پر بداهت ورکړې ده. بداهت داسې یو مسله ده، د هر سړي ذهن فیصله کوي که عالم وي که نه عالم. هغه دا ده د یوه سړي لاس ریږدي چې ارتعاش ورته وایي، بل سړی بیا دا لاس چې په اختیار ده. هغه ریږدېدلي واله ته چې پیاله په لاس کې ورکړي چې کاکا شوروای ما چای پر در تویږي تودې دي، هغه وایي زما له اختیار خبره وتلې ده. دا بل یې کرار دی راپورته کوي. دا بدا حتى سي وقسم اختيار دا انسان لري. دا يوا مسألة دويما مسألة دا فمحب الله بوهاري وعلم دا مسلم السبوتي في أصوله كي وكتاب جور كريت اغا پا دي كي دا خبر كري دا اغام پر دا مسألة رغيدة لئي دا اغا واي چه دا قدريه ومذب باطل دا خالق دا پيل دا بنده الله جل جلاله دليل يداد سي والله خلقكم وما تعملون دا آيات دليل ما لألفاظ دا عموم دا دلتا دا زني ثابتيري چكرينة پر تخصيص ني نو والله خلقكم وكل ما تعملون تو أغستاسي كوي أغا علاقي تخلق علاقي تم علا پيدا کرا استعملم علا پيدا کرا آشدنو سي علا تخلق زما هم کرا دا زما دا عمالهم کرا دا بیا الله جل جلاله ز په بازو شیان والی مکلف کړی په مانزه مکلف په روزه مکلف په شکار مکلف په بد کار مکلف هغه وایي چې تخلیق د پیل علاقی خو د ارادې واکدار بنده ده چې بنده څنګه اراده وکي الله د ارادې مطابق تخلیق د پیل وکي بیا نو سوال پر کوي چې اراده هم یو شی ده چې اراده بنده په خپله پیدا کړه خو د هغه آیات عموم ونه ساتل صحیح چې والله خلقکم وما تعملون نو دی دلته دوه جواب ورکوي یو جواب دا ورکوي چې اراده استثنا ده په استثناء عقلي سره بعضي عمومات دا دي بعضي غټ غټ علما دا خبره کوي د امام شافعي رحمة الله عليه خو مذهب دا ده هغه وایي ما من عام الا وخص عنه البعض داسې عام په ټولو نصوصو کې نشته چې تخصیص د بعضي نه سوی نو دی په دغه خبره کې وایي چې اراده مستثنا ده د عقل په مقتضا د پاره د صحت د تکلیف چې تکلیف صحیح شي بنده مکلف شي نو موږ وایو چې بنده مکلف کوي بیا خو یې د قدریو پر چم دی وایه نو دا خو د ضرورت پر بنیاد ده په دغو نه قدر ضرورت ادا کیږي نور زیاتي ضرورت نشته چې په نصوصو کې موږ نور تعویلونه کوو یوه مسله یې دا بیان کړی ده دا یو جواب کړی بل جواب یې دا کړی ده چې خالق د ارادې اراده خو بنده کوي لیکن اراده تخلیق غواړي نه شرح مواقب دا یو کتاب خود مواقب کړی ده دا خبره بهر شرح علامه طبتازانی کړی ده مواقب چالی کلی ده دام دا قاعده یو کتاب هغه بیا ویلی دي چې دغه ممکن موجود پر درې قسمت دا ممکنات چې دي دا پر درې بلکې دا مطلق ممکن پر درې قسمت یو موجود ده یو معدوم ده یو داسې شی ده چې نه موجود یې نه معدوم یې واسطه په مابین د موجودو د معدوم کې ثابتوي بعضې مذاهب داسې شته نو دغه تخلیق سي تعلق نسي خو تر هغه شي نسي چې هغه وجود قبلیي له موجوداتو ښيي اراده په خپل ذات کې نه موجود ده نه معدوم ده دا بیخي تر تخلیقه پورې تعلق لا نه لري دا حال ده دې ته حال وایي حال ده له احوال دغه حال قائم په بنده پورې ده د دغه حال په وجه باندې د بنده له جماداتو څخه فرق شته دا هغه جواب ورکړی ده خو به هر حال پر دې جوابم یو سوال خو کیږي وما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین دا الله په شان کې اراده و دغه څه دي مشیعت دا سره یو خو زموږ مشیعت هم د الله جل جلاله تعلق تر خپله مشیعت پورې ورکوي مشیعت هم ستا تر هغه وخته نشته چې د الله مشیعت نه نو پر محب الله بهاري دا سوال کیږي عام اصولین بیا یو درېیمه توجیه کوي اغه بیا وایي چې د بنده د پاره قدرت متوهمه ده د دغه متوهمه قدرت په وجه باندې د جبریه وسخه راخاص سوی ده د اهل سنت والجماعت مذهب دا ده چې قدرت متوهمه دا ده چې تا پیل لا شروع کړی نه یې یو ساعت له مخه ته دا تصور کولای شئ چې زه بیا اودس کولای شئ لمونځ کولای دا یو توهم د انسان په ذهن کې داسته زم پلانای کار کوم دا متوهم قدرت ته موثر نه ده قدرت یو موثره ده یو متوهمه ده موثره خو هغه ده چې له تخلیق سره مرګری سي هغه ده الله قدرت دا متوهمه تر تخلیق له مخه ثابت ده الله جل جلاله چې انسانان مکلف کړي دي دا متوهمه قدرت په وجه او متوهمه قدرت چې دا فطري ده هر انسان دا تصویر کوي چې دا کار کولای نو د بنده علم خو ناقص یې تر دغه ځایه پورې علما کې رسېدلي دي نور نو والله اعلم دا یوه مسله شوه دوکې دوې مسلې نورې ستا د تصوف یو مسله دا ده چې ایاک نعبدو ایاک نستعین کې مسله د فرقو د جمع ده. ایاک نعبدو کې مسله د فرق بیان شوې ده، په ایاک نستعین کې مسله د جمع بیان شوې ده. فرق او جمع څه دي؟ یا تفرقه او جمع، دا د اهلي تصوف اصطلاح ده. علامه قشیری پر دا خبره باندې اوږد بحث کړی ده. د فرق مسله دا ده، التزام د عبودیت د الله دا فرق ده، او مشاهده د ربوبیت د الله دا جمع ده. دا دوی خبرې په ایاک نعبدو کې د فرق مسله ذکر سوه، موږ التزام د عبودیت دلته وکړی چې یا الله موږ ستا عبادت کوو. په ایاک نستعین کې مسله د جمع ذکر سوه، چې ستا اراده ستا قدرت ستا له خوا سل په سل کې راسره ملګری نه یي، موږ کار نه سو کولی، و ایاک نستعین کومک له تا غواړو. دا بیا د جمع مسله ده. د فرق په مسله کې هلته څه نورې خبرې هم کې ستا په دې کې دا داسې وس د عبادت په مسله کې عبادت لله ثابتیږي، د جمع په مسله کې بیا دا د معله داسې خبره ثابتیږي. له ایاک نعبدو کې چې موږ دا د فرق خبره وکړه، د عبادت نسبت موږ ځان ته وکړي، د دې ضرورت سره موږ مکلف مخلوق یو. عبادت چې ته شروع کې یا د عبادت عزم په تا کې راسي، دلته الله جل جلاله پر قلب د مؤمن باندې یو قسم انوار مشاهدات ښکاره کوي. د هغو مشاهداتو دا تقاضا ده انسان ته هغه خپل کمال عجز ښکاره سي، بالکلیه پنا علا ته وروړي ایاک نستعین. یوه مسله دا ده، په تصوف کې ډېر وضاحت سوی. بله مسله د شریعت و د حقیقت ده. په ایاک نعبدو کې بیان د شریعت ته، په ایاک نستعین کې بیان د حقیقت ده. ایاک نعبدو کې بیان د شریعت ته، شریعت شی د التزام د اوامرو د الله ده، التزام د اوامرو د الله ده. او حقیقت بیرته لکه په جمع کې چې راځي، مشاهده د ربوبیت د الله جل جلاله ده. دوی داسې د دې حقیقت و د شریعت فرق کوي. هغه وایي دا شریعت چې ده، دا التزام د هغه شي ده چې الله پر تا لازم کړي دي، او دا حقیقت چې ده، دا سلب د هغه شي ده چې الله له تا څخه اخیستي وي، الله په خپل واک یو شی بیا اخلي. نو دا د شریعت مقام چې ده، مقام د ابتدا ده. د حقیقت مقام چې ده، مقام د انتها ده. دي کې شاید څه نور تفصیل هم د تصوف په رابطه باندې امکان لري چې موږ نور هم څه پسې وکړو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. تعليم الإسلام راديو.